دیکھا گیا ہے کہ درجہ اولا میں کثیر طلبہ داخل ہوتے ہیں مگر دورہ حدیث تک پہنچتے پہنچتے بہت کم رہ جاتے ہیں، اس کا کیا حل کیا جائے؟ دراصل مسئلہ یہ کہ علم دین سیکھنے والے کی پذیرائی نہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو کے جی نرسری سے وہ شروع کر کے میٹرک انٹر بی اے ایم اے، اگر کوئی مر جاتا ہے جلدی جلدی تو وہ محروم رہ جاتا ہے ڈگری حاصل کرنے کے لیے، ورنہ ماں باپ اسکول نہیں چھڑاتے. اب کوئی ہزاروں لاکھوں میں چھڑاتا ہو تو اشاد و کل معدوم، جنرلی نہیں چھڑاتے. لیکن علم دین جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے نا، اس میں بالکل یعنی کہ بے بسی ہے. اسکول کی فیسیں دیتے ہیں، بلکہ نعوذ باللہ ان مسلمانوں کا حال اب یہ ہے، آپ کو بھی معلوم ہی ہوگا، آپ کو مجھ سے زیادہ معلومات ہوں گی، کہ نعوذ باللہ جو کافروں کی مشنریز جو ہے نا عیسائیوں کی، ان کے تحت چلنے والے اسکولس میں ہمارے باب المدینہ کی جو مجھے معلومات ہے کہ بعض ایسے ہائی اسٹینڈرڈ کے اسکول مانے جاتے ہیں، ہائی اسٹینڈرڈ نہیں ہے ان کا، وہ تو بالکل جہنم میں جھونکنے والے کام ہیں ان کے تو، اور ٹیوس بھی سکھاتے ہیں، میوزک ہی سکھاتے ہیں، ڈانچنا سکھاتے ہیں، سب سکھاتے ہیں. ایسے کمینہ پن کے جو اسکول ہیں ان میں بچے کی پیدائش سے پہلے داخلہ فارم بھرا جاتا ہے کہ ہمارا بچہ پیدا ہوگا تو ابھی اتنے سال کی عمر میں یہاں داخل ہوگا. آپ نے سنا ہی ہے؟ نہیں سنا نا، کہ ہمارے باب المدینہ میں ایسی نحوست ہے، دہشت گردیاں بھی ایسی ہیں، پھر دھڑا دھڑ پھر لوگ مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، بم سے ٹکڑے اڑ رہے ہیں، ایسے ایسے لوگ پڑے ہیں کہ انگریزوں، ہاں مسلمانوں کا بھی کوئی کسی دینی درسگاہ میں سنیوں کی کوئی ایسا ہوتا نا کہ ہمارا بچہ پیدا ہو تو ہم حفظ کے لیے آپ کے یہاں ہمارا نام لکھ لو، بچہ پیدا ہوگا تو ہم حفظ کرائیں گے، یا صاحب و جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں ہم کو داخلہ دینا ہمارے بچے کو، ابھی سے لکھ لو، ہم عالم دین بنائیں گے، چپ تو مرحبا بم، اگر کوئی رکھ بھی دے گا تو نہیں پھٹے گا وہ انشاءاللہ، ایسی برکتیں ہوں گی. لیکن اب تو بھائی مطلب ایسی نوبت آئی ہے، مرکز الاولیاء میں بھی ہوا، یہ بھی پیچھے نہیں ہے، بڑے بڑے شہروں میں یہ ہر جگہ ہو، یہ پاکستان اسلامی ملک میں یہ ہو رہا ہے، پیدائش سے پہلے داخلہ، کہ پیدائش کے بعد جیسے ہی یہ سانس لینا سیکھ جائے گا اور پاپا پگلی چلنا سیکھ جائے گا ہم کافروں کے حوالے کر دیں گے اس کو، ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، بچے کو پہلے سے ہی جیسے یہ میسج کر رہے ہیں کہ ہم تو ڈوب گئے، ہم تو برباد ہو گئے، لیکن تمہیں بھی برباد کریں گے ان کافروں کے حوالے کر کے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. افسوس، ست کروڑ افسوس کہ مسلمانوں کی حالت کتنی ناگفتہ بے. تو دنیاوی تعلیم کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ لوگوں کو اتنا جذبہ ہے، اس لیے جو کے جی میں بھی داخل ہوا وہ بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، اور دینی درسگاہوں میں دارالعلوموں میں مفت پڑھایا جاتا ہے، مفت کھلایا جاتا ہے، بسا اوقات مفت کتابیں دی جاتی ہیں، اس کے باوجود شاید 80% طلباء، یعنی سمجھو کہ پہلے درجے میں اگر 100 طلبہ تھے تو عالم بنتے بنتے بنتے 15 یا 20 رہ جاتے ہوں گے بمشکل، باقی پیچھے سے سب سرک جاتے ہیں، کوئی پہلے ہی درجے میں بیچارہ چلا جاتا ہے، کوئی دوسرے میں، کوئی تیسرے میں، کوئی چوتھے میں، وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ماں باپ کی طرف سے پذیرائی تو ہوتی نہیں ہے، شاباش بھی نہیں ملتی، نہ داد ملتی ہے، نہ ماں باپ پوچھتے ہوں گے کہ بیٹے آج سبق کیا پڑھا تم نے، کہاں تک پہنچے. اور اسکول کے لیے تو ماں باپ نیندیں قربان کر دیتے ہیں اور ان کو پڑھاتے ہیں اور رٹاتے ہیں، انگلش ٹینسز رٹاتے ہیں، ان کو حساب کتاب سکھاتے ہیں، ان کو پوئٹریاں رٹاتے ہیں، ان کو کیا کیا کراتے ہیں، ان کی کتابیں چیک کرتے ہیں ماں باپ، اور چیخیں مار مار کے ان کو اسکول بھیجتے ہیں، چیخیں بھی مارتے ہیں اور ہاتھ بھی مارتے ہیں. لیکن مدرسے میں اگر نہیں گیا بیٹا تو ماں باپ، بلکہ ماں باپ بولتے ہوں گے کہ آج مت جا، کام بہت ہے، آج مت جا، بادل چھائے میں شاید بارش ہو جائے گی، بڑی بدنصیبی ہماری، اس امت کا کیا بنے گا. تو اللہ کا کرم ہو گیا، خدا کی قسم یہ کرم ہے کہ دعوت اسلامی ہماری سے وجود میں آ گئی، جس نے الحمدللہ لاکھوں لاکھ گھرانوں کو بچا لیا الحمدللہ، ورنہ یہ جو ہریالیاں ہیں پتہ نہیں اس وقت کہاں ہوتی. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں دعوت اسلامی یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. تو میں اسی لیے آپ کے آگے گڑ گڑاتا ہوں کہ آپ سب اس کو عملی جامہ پہنا کر اس کا کام کرتے رہو، اجتماع میں آؤ، دوسروں کو لاؤ، مدنی کاموں کی ذمہ داریاں لو تاکہ آپ امت کو سنبھال سکو. آپ آج الحمدللہ سینکڑوں علماء دعوت اسلامی نے پیدا کی ہے، آپ کوشش کرو گے تو ہزاروں علماء پیدا ہوں گے، لیکن علماء جب دعوت اسلامی کے رنگ میں رنگے ہوئے پیدا ہوں گے نا، وہ امت کی زیادہ خدمت کر سکیں گے، برخلاف ان کے کہ جو دعوت اسلامی کے رنگ میں رنگے ہوئے نہیں ہوں گے. فرق آپ دیکھتے ہوں گے، یعنی جو دعوت اسلامی کے رنگ میں رنگے ہوئے نہیں ہیں ان کو میری یہ باتیں بری بھی لگتی ہوں گی، اس لیے کہ انہوں نے قریب آ کر دیکھا نہیں، میرے درد کو سمجھا نہیں. اب جیسے اسٹیج کا مقرر بولے کہ میں بھی اصلاح کرتا ہوں لوگوں کی، میرے کو یوں کیوں بولا؟ تو ایک دور تھا کہ میں بھی اسٹیج کا مقرر تھا، میں بھی تقریر کرتا تھا، خطاب کرتا تھا، مسجدوں میں خطاب کرتا تھا، میرے کو 3.5 آدمی سنتے تھے، 3.5 ایک مطلب محاورہ، بہت تھوڑے لوگ سنتے تھے، کوئی لفٹ بھی اتنی نہیں کراتا تھا. اور جب میں نے سنت و بھرا بیان شروع کیا، جب لوگوں کی نبض شناسی کا شعور بیدار ہوا کہ ان کو ضرورت کس چیز کی ہے، جب ان کی ضرورت سمجھ میں آئی اور میں نے یہ ضرورت کو سمجھا کہ یہ میری دھواں دھار تقریروں سے کبھی بھی میرے قریب نہیں آئیں گے، ان کو اپنے ایسا کرتے ہیں کہ شارٹ کٹ بتاتے ہیں کہ یہ مسجد کے اندر یوں آؤ اور یوں نماز پڑھو، اور ان کو اپنے بتاتے ہیں سنت، اور سنت کی بتاتے ہیں فضیلت. تو اس طرح جب میں نے بتانا شروع کیا اور ان کو موت سے ڈرانا شروع کیا، آخرت سے ڈرانا شروع کیا، آخرت کے احوال سے، تو یہ تو گرتے پڑتے میری طرف آنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ اتنی آئے کہ میں بھاگ کر جنگلے میں بیٹھ گیا کہ اب تو میرے کو پیس ڈالیں گے. خیر الحمدللہ وہ دعوت اسلامی کے پہلے بھی میرے بیان کا انداز جو تھا اس میں اصلاح اعمال کا پہلو نمایاں ہوتا تھا یہ، لیکن میں خیر وہ بھی خطاب بھی تقریریں بھی جو کی جاتی ہیں وہ بھی صحیح ہیں جو کرتا تھا، لیکن بعد میں دعوت اسلامی کے بعد بالکل ہی اپنے انداز کو میں نے بدل دیا. لیکن دعوت اسلامی سے پہلے بھی میرے بھائی کے انتقال کے بعد میرے اندر صحیح معنوں میں انقلاب آیا. میرا بھائی، میرے والد کو تو میں نے سایہ پایا نہیں نا، 1.5-2 سال کا تھا، فوت ہو گئے. بڑے بھائی جو تھے وہ والد کی جگہ تھے، یہ ہم لوگ مل کے کاروبار کرتے تھے. جن دنوں میرے بھائی کی فوت ہوئی ان دنوں ہمارا جھاڑوؤں کا کاروبار تھا، تو بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو گیا تھا. پہلے بنگلہ دیش کی جھاڑو چلتی تھی، تو جب بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو گیا تو جھاڑو کا کال پڑ گیا، تو ہم لوگوں نے وہ بنو طرف ایک گھاس ہوتی ہے، بنو کی گھاس، وہ بہت اچھی جھاڑو بنتی تھی، تو بڑے بھائی ہمارے وہ جاتے تھے بنو کی گھاس لے آتے تھے، تو میں جھاڑو بنا کر ہم لوگ اس کو بیچتے تھے. تو بنو گئے تھے جھاڑو لینے کے لیے گھاس، یعنی کہ ایک پھیرے میں ایسا ہوا، اس سے پہلے بھی پھیرے کیے تھے بنو کے انہوں نے، ایک پھیرے میں ایسا ہوا کہ حیدرآباد میں ان کا حادثہ ہو گیا اور وہ کٹ گئے، فوت ہو گئے. میں ان کی لاش کو لینے گیا، اب مجھے یتیمی کا احساس ہوا، بھائی نے سنبھالا تھا وہ بھی چلا گیا، میں اکیلا اور میری بوڑھی والدہ اور دو بہنیں، ہم یہ ہمارا کنبہ رہ گیا، اب سارا بوجھ میرے اوپر آ گیا. تو اس طرح میرے کو بہت چوٹ لگی اور میں قبرستان کا میں نے رخ کیا، قبرستان جانے لگا، بھائی کی قبر پر وہاں بیٹھتا میں دیر تک، دوست بھی ہوتے میرے اور جاتے نعت خوانیاں کرتے، اور پھر میں نے اس میں موت کے عنوان سے بیان کرنا شروع کیا. تو موت کے عنوان پر تہدی سے نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں اتنا الحمدللہ پر اثر بیان کرتا تھا کہ بعض اوقات اسلامی بھائی بے ہوش ہو جاتے تھے، روتے روتے ٹکرے مار دیتے تھے، چیخے مارتے تھے الحمدللہ، اور دعا کرتا تھا میں. تو اس طرح ایک رقت انگیز بیان اور دعا کا سلسلہ سمجھو گے وہ چلا، اور میرے اندر میں نے کہا نا بھائی کے انتقال کے بعد بڑی تبدیلی آئی میرے اندر، بہت یعنی کہ اندر میں خوف خدا اور رقت بہت پیدا ہو گئی، سوز بہت پیدا ہو گیا. اس کے بعد مزید بڑھتے بڑھتے دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا. سب سے پہلا اجتماع گلزار حبیب میں جب ہوا، پہلا اجتماع میں نے اس پر موت کے عنوان پر بیان کیا، اور تعداد بھی ٹھیک ٹھاک آ گئی تھی، میں نے بہت بھاگ دوڑ کی تھی اس کے لیے جمع کرنے کے لیے، جب اسلامی بھائیوں کی اصطلاح تو تھی نہیں، بہرحال اسلامی بھائیوں کو جمع کرنے کے لیے بہت کوششیں کی تھی، مختلف علاقوں میں جا کر بیانات کیے تھے اور جمع کیے تھے، بہت تعداد جمع ہو گئی تھی. ایک نئی سوچ میں نے دی تھی کہ مغرب کے بعد اجتماع، لوگ بات تعجب کرتے تھے، منع بھی کرتے تھے کہ جلسہ تو 11 بجے شروع ہوتا، مغرب کے بعد تو ہم کام دھندے والے لوگ ہیں. تو مجھے تو لوگوں کی سوچ بدلنی تھی، میں نے اجتماع تو مغرب کے بعد ہوگا اور آپ کو آنا ہے. تو مغرب کی نماز میں بہت سارے لوگ پہنچ گئے کہ آپ دیکھ رہی ہے اتنا وزن دے کر الیاس بول رہا تو یہ پتہ نہیں کیا دکھائے گا اپنے کو کہ کیا کرے گا. تو میں نے الحمدللہ سر توڑ کوشش کر کے یعنی کہ سینکڑوں اسلائی بھائی ہزاروں لاکھوں تو نہیں تھے ان دنوں سینکڑوں جمع کر دیے. میں نے بیان کیا اور دعا مانگی اللہ صفے ماتم بچ گئی رونا دھونا پڑ گیا. یہ سب حیرت اور ہکا بکا رہ گئے کہ یار یہ بھی یعنی بیان اس طرح بھی ہوا کرتا ہے کہ اپنے بندہ بس میں ہی نہیں رہتا رونا آ جاتا اس کو تو چیخیں نکل جاتی ہیں. تو الحمدللہ بس ایک شور پڑ گیا کہ او ہو ہو اس طرح کا مطلب سلسلہ شروع ہو گیا اور دعوت اسلامی بن گئی اور اس طرح سنی بھی تبلیغ کیا کریں گے دین کی خدمت کیا کریں گے. اور بہرحال یہ کہ پھر یہ اجتماع ہمارا بڑھنا شروع ہوا بڑھنا شروع ہوا بڑھنا شروع ہوا. تو الحمدللہ اس واقعے کو 25-26 سال ہو گئے. یہ ایک اللہ کے کرم کا ایک بس ایک خاص مطلب ہے کہ سلسلہ ہے ورنہ تنظیمیں بنتی ہیں بگڑتی ہیں ٹوٹتی ہیں تنزل ترقی ان میں اونچ نہیں جاتی رہتی ہے. لیکن الحمدللہ جب سے دعوت اسلامی چلی ہے نا میں یہ بات تسلیم نہیں کروں گا کہ دعوت اسلامی ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے ہٹی. وہ مسلسل میں نے دیکھا یہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. اذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل اللہ جلالہ و عظمہ نوالہ و جل سبحانہ. یعنی کوئی انشاءاللہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دعوت اسلامی ٹوٹ گئی ہو پیچھے ہٹ گئی ہو. انشاءاللہ ثابت نہیں کر سکتا. دعوت اسلامی دن 11ویں رات 12ویں ترقی کے راستے پر مسلسل گامزن ہے. دیکھو کبھی اجتماع کی تعداد کم ہو جانا اس کو ٹوٹنا نہیں کہتے ہیں. سردیوں میں اجتماع کی تعداد کم ہو جاتی ہے گرمیوں میں بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ سردیوں میں دن جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے تو کام دھندے سے لوگ فارغ دیر سے ہوتے ہیں تو یوں اجتماع میں کمی آ جاتی ہے کام نہیں ٹوٹتا. اور گرمیوں میں چونکہ وہ عشاء بہت لیٹ ہوتی ہے تو اجتماع میں تعداد بڑھ جاتی ہے. تو اس طرح کام کو ٹوٹنا کوئی نہیں کہے کہ بھائی اجتماع کی تعداد ہم نے کم دیکھی ہے تو وہ سردیاں ہوں گی ان دنوں. یا اس شہر میں آپ کو بتاؤں کرفیو جب ہوتے تھے نا بعض اوقات کرفیو کے دوران بھی یہاں اجتماع ہوئے ہیں. فوجی بھی ہم نے دیکھا کہ اجتماع والوں کو روکتے نہیں تھے کہ یہ پرامن لوگ ہیں امامے والے جانے دیتے تھے. تو ان دنوں تعداد واقعی کم ہو جاتی تھی. تو اس کو کام کو کام ٹوٹنا اس کو نہیں کہتے. یہ تو عارضی طور پر یہ رکاوٹوں کی وجہ سے ایسا ہو لیکن دعوت اسلامی فی نفس ہی دعوت اسلامی یہ الحمدللہ ٹوٹی نہیں. حالانکہ اس سے گروپ الگ الگ ہوئے ہیں بعض جگہ پر کیونکہ بعض لوگوں کی ذہنی ہم آہنگی متاثر ہوتی ہے. اب کوئی بھی جذبہ ہو کسی کو حب جہاں لے ڈوبتا ہے کسی کو واقعی اصول اختلاف کی وجہ سے الگ ہونا پڑتا ہے. اس کے نزدیک نیت صاف ہوتی ہے اس کا اختلاف اصول ہی ہوتا ہے مگر میرا موقف اپنی جگہ پر ہوتا ہے وہ درست ہوتا ہے میرے ذہن کے مطابق اس لیے بھی بعض ٹوٹے ہوں گے. تو اس طرح ادھر سے کئی جھڑے لیکن دعوت اسلامی الحمدللہ چلتی رہی. کئی چھوٹے چھوٹے گروپ بنے اپنے اپنے انداز پر انہوں نے کام شروع کیا کرتے ہیں کرتے رہیں گے اب بھی آئندہ بھی شاید ٹوٹتے رہیں گے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کر بھی رہے ہیں لوگ کام اپنے اپنے طور پر لیکن دعوت اسلامی الحمدللہ ایک مضبوط قلعہ بنی ہوئی ہے اور اس میں الحمدللہ کوئی شگاف نہیں کوئی درار نہیں. دعوت اسلامی کے ذمہ داروں میں کوئی اختلافات نہیں کوئی لڑائی جھگڑے نہیں. میں نے مرکزی مجلس شورا میں یہ بہت احتیاط کی ہے بہت ان کو ذہن بھی دیا ہوا ہے کہ کبھی بھی مشکوک اسلامی بھائی کو اپنے اندر مت لینا کہ جو آپ کے ذہن سے ٹکراتا ہو. مشکوک سے مراد یہ کہ یار یہ اڑی کر جائے گا بھیسے کرے گا تو ایسے کو اپنے کو لینا نہیں ہے. اپنے کو صرف ہم ذہن جمع کرنے نہیں تو پھر یہ کہ آپس میں گروپ بنیں گے شورا میں پھر ان اختلافات کو ہی سلجھانے میں اپنا ٹائم برباد ہوتا رہے گا. ایک ذہن کے ہوں تو بس. تو الحمدللہ شورا کے تمام اراکین کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی لڑائی نہیں ہے سب ایک دوسرے پر جان قربان کرتے ہیں. ان کی آپس میں ذہنی ہم آہنگی مثالی ہے ہماری شورا کی. جب کسی شورا کے ذمہ دار پر بعض لوگ کوکو کوکو کرتے بھی ہیں نا تو میں ان کو یہی مثال دیتا ہوں کہ یار دیکھو پاکستان انتظامی کابینہ کو لے لو اس میں اتنے اراکین ہیں پورا پاکستان فلاں سے بالکل سیٹ ہے یعنی جو کام کرنے والے جو ذمہ داران ہیں وہ سب کے سیٹ ہیں، سب کے سب سیٹ ہیں، ڈویژن کے مشاورت کے نگران سب کے سب سیٹ ہیں، تحصیل مشاورت کے نگران سب کے سب سیٹ ہیں. اب یہ رنگین شاہ جو ہے وہ کڑکڑ کر رہا ہے، اس کو پوچھ کہ یہ مہینے میں اجتماع میں کتنی بار آتا ہے، سال میں اجتماع کتنی بار اٹینڈ کرتا ہے، اور اجتماع میں آتا ہے تو کس ٹائم پر آتا ہے، اس کو پتا ہے قافلے میں کیا ہوتا ہے، کہ قافلے میں گیا ہے کہ نہیں. تو یہ نہ کبھی قافلے میں جاتا ہے نہ اجتماع میں، جھانک کر دیکھتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ رکن ایسا تو وہ رکن شورا ایسا تو نگران شورا ایسا تو فلاں ایسا تو چنی ایسا تو چنا ایسا. تو جو دعوت اسلامی کام کرتا ہے نا یہ بتا کہ اس کو اختلاف ہو. تو جو اپر لیول کے ہمارے ذمہ داران ہیں الحمدللہ ان کی ذہنیت ہم آہنگی مثالی ہے، ایسا کسی ملک میں بھی نہیں ہوتا. جیسے یہ نیشنل اسمبلی ہوئی، صوبہ اسمبلی ہوئی، اندر میں ایسے گتھم گتھا ہوتا ہے، ان کی ٹیبلیں مارتے ہیں، کرسیاں اچھالتے ہیں، اخباروں میں آتا ہے ان کا، ایسے پھڈے کرتے ہیں آپس میں، یہ پھڈے بازیوں کے ٹولے ہوتے ہیں ان لوگوں کے. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہے، ذمہ داروں میں کوئی لڑائی نہیں ہے. اعتراض کرنے والے ہیں تو ان کو جب آپ دیکھو گے تو وہ دعوت وہی اعتراض کرنے والے ملیں گے جو دعوت اسلامی کام نہیں کرتے. تو انہوں نے یہ کام سنبھالا ہوا ہے کہ فلاں یوں کرتا ہے فلاں یوں، یہ بھی ایک کام ہے جو شیطان کو راضی کرنے والا ہے. اور یہ ذمہ داروں کا کام ہے بغیر لڑے جو کام کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والا کام کرتے ہیں. تو یہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے کہ کسی کو مطلب پھڈے بازی ملی، کسی کو امن قائم کرنے کا جذبہ ملا، دین کی خدمت ملی، کسی کو دین کا کام توڑنے کا وہ سلسلہ نصیب ہو گیا. تو اپنا اپنا، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے. تو اللہ ہمارے نصیب اچھے کرے. تو کبھی بھی دعوت اسلامی کے ذمہ داروں پر مہربانی کر کے آپ انگلی نہ اٹھانا، کبھی ان کی مخالفت نہ کرنا اگر آپ میرے ہیں تو، جب تک شریعت آپ پر واجب نہ کر دے. ہاں شریعت اگر آپ پر واجب کر دے تو میری کوئی برائی دیکھیں سانس بعد میں لینا، میری مخالفت کرنا جب آپ پر شریعت واجب کر دے. اور اگر شریعت واجب نہیں کرتی تو دعوت اسلامی کے کسی ادنا سے ادنا مبلغ کی بھی مخالفت مت کرنا. یہ اگر مدنی اصول سب نے اپنا لیا انشاءاللہ میری دعوت اسلامی کبھی نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ کسی بھی تحریک کو نقصان جو ہے نا وہ باہر کے لوگ نہیں پہنچاتے، اندر کے لوگ پہنچاتے. تو اندر کے بعد نادان دوست جو تنقیدیں کرتے رہتے ہیں یہ ہر شہر میں پائے جاتے ہیں، عموماً آپ کے پنجاب کے شہروں میں بھی ہوں گے، امامہ باندھتے ہوں گے، وہ بادو کا امامہ باندھتے، زلفے رکھتے ہیں، سفید لباس پہنتے ہیں، ہوتے بھی پرانے لیکن کام میں بیچارے سست ہوتے ہیں. تو ان کو آپ کے نگران میں، علاقائی مشاورت کے نگران میں، تحصیل مشاورت کے نگران میں بس خامیاں نظر آتی ہوں گی، اور ان پر بیچاروں پر یہ تنقیدیں کرتے رہتے ہوں گے. یہ ہوتے ہیں، ایسے بد نصیب میں نے بہت دیکھے میری زندگی میں، ایسے لوگوں کو دیکھتے دیکھتے اور سمجھاتے سمجھاتے، لیکن کوئی سمجھتا ہے اور اکثر نہیں سمجھتے. ایسے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی کھوپڑی الٹی ہوتی ہے بیچاروں کی، ان کے لیے دعا کی ہے، مخالفت ان کی بھی نہ کی جائے. کہ ان کی مخالفت کریں گے تو وہ ایک مقولہ ہے الانسان حریص فیما منعہ، کہ انسان کو جس بات سے منع کیا جائے اس کا کرنے کا حریص ہوتا ہے. اس کو اپنے منع کریں گے نہیں، یوں نہیں کرتا تو زیادہ کرے گا. تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، چلے دعا کی جائے، سمجھانے کی کوشش کی جائے، لیکن جب نہ باز آئے تو پھر اس کی مخالفت نہ کی جائے ورنہ اس کا گروپ بن جائے گا. تو یہ مدنی پھول اگر آپ سنبھال لو گے اپنے دل کے مدنی گلدستوں میں تو انشاءاللہ آئندہ زندگی میں بھی آپ کو کام آتے رہیں گے. بس یہ فائنل اینڈ لاسٹ ڈیسیزن ہے ہمارا کہ ہم نے دعوت اسلامی کو کسی صورت سے نقصان نہیں ہونے دینا، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے قلم سے، نہ اپنے کردار سے. دعوت اسلامی کا اگر بالفضم کام نہیں کر سکتے تو کم از کم دعوت اسلامی کو نقصان تو نہ پہنچائیں، نقصان نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ہم کام بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ کی مرکز مجلس شورا نے یہ بات دیکھی ہے، اسلامی بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں کہ جیسا امیر علیہ سنت فرماتے ہیں آپ کے جو نکات جو ارشاد، کیونکہ بنائی انہوں نے، چلائی انہوں نے، سارے اصول، سارے ضوابط، سارے قواعد، جو جو یہ مدنی کام کی باہر ہیں یہ سب انہی قدم قدم سے ہیں. دعوت اسلامی کی جامعہ کیسے چلنے چاہیے، دعوت اسلامی کے مدارس کیسے چلنے چاہیے، دعوت اسلامی کی مجالس، دعوت اسلامی کی مشاورتیں، دعوت اسلامی بھائیوں کو کیسا چلنا چاہیے، کیسا بننا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے، یہ امیر اہل سنت سے بہتر پوری تحریک میں کوئی نہیں جان سکتا. تو جس طرح امیر اہل سنت ہمیں مدنی کام کرنے کے بارے میں فرمائے تو یہ شورا کابینہ یا جو جو اہم مجالس ہیں یہ ان کا الحمدللہ ذہن بنا ہوا ہے کہ امیر علیہ سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم مدنی کام کرتے گئے نہ صرف ذہنی ہماہنگی رہے گی بلکہ انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی مزید ترقی کرتی چلی جائے گی. صلو علی الحبیب صلو علی محمد.